สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในซีรีส์วันนี้ก็คือเป็นชีวิตพระเยซูตอนที่424เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่4พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับโปรดอย่าลืมว่าพระเยซูนั้นทรงได้ทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อที่จะเป็นพาราเครตอสคือเป็นผู้ที่อยู่รอบๆข้างเราเป็นผู้ช่วยที่จะทำให้เราเห็นถึงองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์นั้นทรงเป็นพระวิญญาณทรงมีสถานภาพเป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันครับพระองค์เป็นบุคคลทรงเป็นบุคคลมีบุคลิกภาพครับนะคำว่าบุคลิกภาพนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคำว่าบุคคลที่เหมือนกับเราก็คือจับต้องได้ทางกายภาพครับแต่พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเห็นพระองค์ได้เราไม่สามารถจับต้องพระองค์ได้แต่เราสามารถสัมผัสทางด้านจิตวิญญาณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เป็นครับเมื่อเป็นเช่นนี้หากเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็จะเข้าใจถึงหัวใจขององค์พระเยซูคริสต์เราจะเข้าใจผู้ที่ใช้พระเยซูคริสต์มาก็คือพระบิดาพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่รอบเราอยู่ในเราอยู่เคียงข้างเราและเป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนเป็นผู้ที่ประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้กับเราเป็นผู้ที่ให้ชีวิตของเรานั้นบังเกิดผลสูงสุดก็คือบังเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์9ประการภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความสำคัญพูดง่ายก็คือว่ามีผลต่อความรอดนะครับของคริสเตียนเราทำให้ความรอดสำเร็จสมบูรณ์พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็มีผลต่อความรอดของเราในอนาคตพี่น้องครับความรอดของเรานั้นแบ่งออกเป็น3การครับก็คืออดีตการปัจจุบันการและอนาคตการอดีตการนั้นความรอดนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่ผ่านพ้นมาในอดีตนั้นพระเจ้าได้ทรงยกบาปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความบาปที่เราเคยทำนั้นได้รับการอภัยได้รับการยกบาปเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลนั่นนี่คือความรอดถอยหลังกลับไปในอดีตสิ่งที่เราเคยทำมานั้นพระเจ้าได้ทรงประกาศยกเลิกนะครับพระองค์ทรงประกาศยกบาปความบาปและผลของความบาปที่เราเคยทำมาในอดีตนั้นได้ถูกตรึงไว้นะครับและถูกชำระค่าจ้างความบาปที่พระเยซูแล้วพี่น้องครับนี่คือความรอดในอดีตความรอดในปัจจุบันหมายความว่าในขณะนี้เรากำลังเดินอยู่ในทางแห่งความรอดครับเรารอดทุกวันครับนะครับวันนี้เราก็รอดพอถึงวันพรุ่งนี้เป็นปัจจุบันในวันพรุ่งนี้ก็เราก็กำลังรอดและเราจะรอดในอนาคตนะครับนั่นนี้คือวิถีของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วนะครับเราผ่านการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพี่น้องครับเราก็จะมีชีวิตนะครับในอนาคตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะส่งผลพระสิทธิ์ของพระองค์นั้นทำให้เรารอดในอนาคตก็คือมีชีวิตนิรันดร์ที่สมบูรณ์แบบครับหากว่าเวลานี้ผมอยากจะถามพี่น้องว่าเวลานี้ท่านมีชีวิตนิรันดร์หรือยังคำตอบก็คือว่าเรามีชีวิตนิรันดร์แล้วเราเริ่มมีชีวิตนิรันดร์นับแต่วินาทีที่เราเชื่อพระเยซูครับในขณะเดียวกันครับชีวิตนิรันดร์ของเราทุกวันนะครับก็ดำเนินไปนะครับจนในที่สุดครับจนในที่สุดเราจะไปถึงเป้าหมายก็คือลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตเมื่อเราจากโลกนี้ไปตรงนั้นแหละครับเราเข้าสู่สภาวะนิรันดรที่แท้จริงครับชีวิตนิรันดรที่สมบูรณ์แบบนะครับหรือที่พระเยซูตรัสว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั่นเองนะครับทุกวันนี้เรามีชีวิตที่ยังไม่ได้ครบบริบูรณ์นะครับเรากำลังก้าวสู่ความครบบริบูรณ์ความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นขณะนี้บางท่านอาจจะลุ่มๆดอนๆอยู่นะครับชีวิตของเราบางท่านอาจจะรู้สึกราบเรียบแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าที่สุดของเรานั้นก็คือชีวิตนิรันดร์ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า glorification ครับ glorification เนี่ยก็คือเป็นชีวิตภาคสุดท้ายครับเป็นภาคที่3นะครับก็คืออนันตโหตการนั่นเองและก็เมื่อเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นครับว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น พระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นตัวแทนครับเป็นผู้ช่วยเราเป็นตัวแทนของพระเยซูครับพระเยซูทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะทำให้ชีวิตนิรันดร์ของเรานั้นสมบูรณ์แบบดังนั้นเองเราจะเห็นนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นหนึ่งในเตรียกานุภาพนะครับเป็นพระภาคหนึ่งในเตรียกานุภาพในพระคัมภีร์เดิมนั้นเราจักพระวิญญาณในคำว่ารูอักนะครับรูอักก็แปลว่าลมครับหรือว่าแปลว่าลมปราณหรือแปลว่าลมหายใจในความหมายในภาษาฮีบรูซึ่งภาษาเดิมที่ใช้เขียนพระคัมภีร์ในภาษาฮีบรูก็ใช้คำว่ารูอักที่แปลว่าพระวิญญาณได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเตรียกานุภาพเรารู้ว่าพระวิญญาณนั้นทรงเป็นพระเจ้าเพราะพระองค์นั้นทรงมีคุณลักษณะของพระเจ้าและพระองค์ทรงกระทำพระราชกิจแบบพระเจ้าเลยครับและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ก็ยังทรงมีความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันในเตกนุภาพร่วมกันกับพระบุตรและพระบิดานอกจากนี้แล้วในพระคัมภีร์นั้นเราเห็นชัดนะครับว่าพระวิญญาณนั้นไม่ใช่เป็นพลังงานไม่ใช่เป็นแรงหรืออะไรแล้วแต่พระวิญญาณนั้นทรงสภาพเป็นบุคคลครับบุคคลนี้ไม่เหมือนคนทางกายภาพเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับแล้วเราเห็นพระคัมภีร์เนี่ยใช้คำสรรพนามอ้างถึงพระองค์โดยที่มีพระนามแห่งบุคลิกภาพและคุณลักษณะแห่งบุคลิกภาพตรงนี้ครับเป็นความลึกซึ้งซึ่งเมื่อเราอ่านไปนะครับอ่านพระคัมภีร์ไปเนี่ยเราจะเห็นความเป็นบุคลิกภาพหรือการมีบุคลิกภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระองค์มีความรู้สึกต่อการกระทำของพวกเราพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์สนิทกับพระภาคอื่นในเตรียกานุภาพเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระสิทธิ์ของพระองค์นั้นทำไรบ้างประการแรกในวันนี้นะครับก็คือพระองค์นั้นอยู่ร่วมกับพระบิดาและร่วมกับพระบุตรในการทรงสร้างโลกนี้และการพดุงรักษาโลกนี้ไว้พี่น้องครับการทรงสร้างนั้นเป็นพระสิทธิ์ของเตรียกานุภาพทั้งสามพระภาคเลยก็คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมการบทที่1ข้อที่2ครับได้แสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีส่วนร่วมโดยตรงกับการทรงสร้างพระคัมภีร์โยบก็ได้บรรยายถึงการทรงสร้างเหมือนกันพี่น้องอาจจะจำได้นะครับว่าเอลีฮูครับนะครับพูดกับโยบเอลีฮูเป็นเพื่อนคนหนึ่งของโยบครับที่มาปลอบใจโยบเอลีฮูก็พูดกับโยบว่าวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้าเห็นไหมครับวิญญาณของพระเจ้าก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองได้ทรงสร้างข้าพเจ้าและลมปราณขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าลมปราณนะครับรูอักในภาษาฮีบรูแปลว่าลมปราณครับหรือแปลว่าพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนคำว่าลมปราณเป็นพระวิญญาณได้ครับและพระวิญญาณขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องและจากคำพูดที่โยบตอบนะครับก็คือพระองค์ทรงกระทำให้ฟ้าสวรรค์ผ่องใสด้วยพระวิญญาณของพระองค์ด้วยลมของพระองค์ในภาษาไทยแปลว่าวายุนะครับแปลว่าลมครับนะครับในสดุดีก็เช่นเดียวกันครับสดุดีบทที่33ข้อ6ได้บอกว่าโดยพระชนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับบริวารทั้งปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์นะเห็นมั้ยลมพระโอษฐ์ครับหรือคำว่ารูอักอีกแล้วครับซึ่งหมายถึงด้วยพระวิญญาณของพระองค์ฟ้าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับบริวารทั้งปวงก็ด้วยพระวิญญาณของพระองค์พี่น้องครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าพระวิญญาณนั้นเกี่ยวข้องกับการทรงสร้างอย่างแน่นอนนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เกี่ยวข้องกับการพดุงรักษาหรือเมนเทนนั้นนะครับหรือซัสเทนนะครับในสดุดีบทที่104ข้อที่30ได้บันทึกถึงหน้าที่หรือฟังก์ชันนะครับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง2ประการนะครับบรรยายอย่างนี้นะครับว่าเมื่อพระองค์ทรงส่งพระวิญญาณของพระองค์ออกไปมันก็ถูกสร้างขึ้นมาและพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่เห็นไหมครับอันนี้คือการซัสเทนการพดุงรักษาการเมนเทนแนนซ์ครับนะหลังจากที่สร้างแล้วนะครับก็เมนเทนแนนซ์หรือพดุงรักษาไว้นี่คือพระกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสองประการแรกที่พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทรงสร้างและการทรงพดุงรักษาในเช้าวันนี้ครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่7นะครับหญ้านั้นก็เหี่ยวแห้งดอกไม้ก็ร่วงโรยไปเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ามาเป่าถูกมันเห็นไหมครับ พี่น้องครับเราเห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นมีส่วนร่วมในการทรงสร้างและในเดียวกันครับมันก็ร่วงโรยไปก็มีส่วนร่วมในการที่จะผดุงไว้และในการจากไปนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีบทบาทในการทรงสร้างและการรักษานะครับการผดุงรักษาของพระเจ้านะครับเราจะสามารถสรุปได้นะครับว่าลมปราณหรือพระวิญญาณนะครับหรือลมแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์หรือพระวิญญาณลมปราณขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณของพระบุตรของพระเยซูนะครับพระบุตรของพระองค์หรือพระวิญญาณของพระเยซูทั้งหมดนี้ครับเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นบุคคลนะครับบุคคลที่3นะหรือพระภาคที่3ดำรงไว้ซึ่งบุคลิกภาพที่สมบูรณ์แบบในตรีกานุภาพขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เราเข้าใจเรื่องลึกซึ้งแบบนี้โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านอาเมน